Günaydın. Günaydın dın dın. Günaydın. Günaydın. Günaydın dın dın. Günaydın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Son yarım saatte stüdyodayız. Bu da bir şeydir. Bu da bir gelişme. Bu da bir gelişme. Bu da ileriye doğru atılmış bir adım bence. İleriye derken saatleri daha ne kadar ileriye atabiliriz gibisine mi yoksa? Keşke bu espriyi pazartesi yapsaydık ya. Ya evet ya. Bir hafta sonra da yaparsan aynı etkiyi yaratacak ama. Saatleri bir saat geri alma. Çok böyle bir yaman bir etkisi var ya. Bir hafta sonra da aynı etkiyi yaratacak. O yüzden hiç geç kaldığını düşünüyorum. O zaman saatler enstitüsü diyerek son noktayı da koymak istiyorum. Saatler enstitüsü mü? Enstitü veya akademi tipi bir şey diye düşünmüştüm. Vallahi ben. Bravo Fahir. Ama ayıptır ya. Ay. Hakikaten 1,5 saattir falan radyodayız. Radyodayız biz. Tamam, biz radyodayız peki ya siz? Oraları toparla, buraları toparla. Neyse o zaman son tura girmeden önce herhalde vereceğimiz şeyler var. Son tur dediğin hoy tur gibi bir şey. Yok, son tur dediği Fahir. Şimdi bu haberleri verdikten sonra kovuyorlar ya bizi. O yani son tur, son haber turu gibi bir şey. Buyurun Oktay Bey o zaman. Ben de sizle başlayalım. Son turun ilk haberini ben mi vereyim? Son turun ilk haberi sizden. O zaman güzel açık artırma haberi vereyim. Daha önce de çeşitli zamanlarda haber olmuştu bu. Satılmıştı göktaşı. Yine Amerika'da bir göktaşı satılmış. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Bu göktaşını bulan da hemen sahipleniyor. Valla öyle de ortalık yere düşmüş abicim. Amerika'da bir posta kutusunu üzerine düşen bir göktaşı parçası. Ben gördüm diyen de zaten binlerce kişi de aynı anda görmüş oluyor. Hayır canım, onlar zaten havada zaten görülmeyecek bir şey değil yani. Fışır fışır yana yana iniyor dünyaya. Düştükten sonra ilk dokunan. Bir de o meşakkatli bir dokunuş ya. Yanacak mı, sıcak elimiz yanacak falan filan diye. Herhalde ilk nasıl dokunan. Posta kutusuna mı düşmüş? Posta kutusuna isabet etmiş. Küçük bir şey mi bu? Sadece yumruk kadar mı? Posta kutusuna isabet ettikten sonra posta kutusu olduğu anlaşıldığına göre. Bu bunlar değerli şeyler değil mi, göktaşları? Böyle affedersin. Şöyle taşlar var ya, yeşimdi efendim. Aha, evet evet. Opak. Veya opak. Opak. Efendim obsidyen falan filan. Hı-hı. Öyle bir taş. Obsidyen falan hep göktaşı. Yani göktaşı da öyle değil mi? Doğru abi, doğru. Bunlar... Doğru söylüyorsun. Bilmiyorum, benim bildiğim göktaşı dana kadar oluyor. Bruce Willis de onu ortadan yarmaya çalışıyor. Canım, böyle bunlar... ikiye bölüyor, dünyanın sağından solundan geçiyorlar. İşte Bruce Willis'in yardıklarına ekmek kırıntıları olur ya. Aha. Nasıl ekmek kırıntısı? Bu düşenler de küçük ekmek kırıntıları gibi. Yarılmış Bruce Willis yukarıda şu anda. Onu yarmış, onun parçaları zaman içinde ne yapıyor? Dünyamıza düşüyor. Posta kutularımıza bir gün bir açıyoruz, sürpriz. Ya benim bir de üzüldüğüm nokta, koca koca göktaşlara sırf bu atmosfer sürtünmesi yüzünden eriyip gidiyor. Çok kayıp var yani. Doğru. Çok kayıp var. Zayi dediğimiz şey işte bu. 100 kiloluk taştan 1 gram kalıyor. Çok saçma bence. Halbuki onun hepsini 100 kilosunu bunu getirebilsek nasıl para içinde yüzeriz? Şeyde bir delik yok muydu ya? Nerede? Ne derler, ozonda. Oradan geçirsek. Oradan geçir. En azından gene bir asya olur. Oradan gümrük gidelim. Tipi bir şey mi düşündün sen? Yok ya, az erir diye diyor. Az erisin yani. Yani. Ozon mu eritiyor? Vergi doğru, buzulu eriten taşı ne hale getirir? Kim bilir. 1984'te düşmüş Amerika'ya bu posta kutusunun üzerine düşen ve posta kutusunu yaralayamayan göktaşı. Anca satılmış. Kaç sene o? 84? 13-23. 23 sene. 83 bin dolara satılmış. Şu kadarcık bir şey. 1.1 milyon dolar beklenen, satılması beklenen bir parça varmış. O alıcı bulmamış. Allah'tan. Olmasın zaten ya. Takı seti falan mı yapıyorlar acaba? Göktaşından mı? Ne yapacaksın? Ya da şey yapacaksın. Benim büyük bir şey göktaşı düşerse. Böyle kir falan ve şeyler, nosurlara falan niye geliyor? O senin dediğin ponza. Ama işte uzay ponzası diye satılır. Hmm, güzel olur. Hmm, pamuk gibi. Rüzgarlı sokakta falan. Şey yapabilirsin. Büyük bir şey olursa onu oyabilirsin. Böyle güzel İçinde bir pisoğa. İçinde şöyle bir dönersin. Mesela bütün nasırlarında anırırsın. Ya hayır ya, böyle şey yaparsın işte ya. Tuvalet tipi bir şey. Ona ne deniyor? Pisuar mı? Pisuar değil. Tuvalet daha, lazımlık. Bir şey ne? Lazımlık değil de öbür. Ördek. Ha, ördek. Ya bunun oturduğuna klozet. klozet tipi bir şey yapabiliriz. 84 bin dolar verip klozet mi yapacağım? Ulan adamlar bütün altından yapıyorlar, ona sesiniz çıkmıyor. Ya olsun yine yapayım. 84 bin dolar etmez ya, altından da yapsan. Saçma Muktay, olur mu hayatım ya? Bir de bunu işleyeceksin abi, 84 bin dolar. Taşa oturuyorsun bir de ya. İşçilik masrafı var. Taşa oturuyorsun da onun sıcaklığı kaç yıl gidiyormuş zaten. Çünkü şeyden geliyor ya, uzaydan yakıp yıkıp. Uzay sıcaklığına. Uzay sıcaklığıyla. O ılık ılık ılık ılık baya bir 50 sene falan devam ediyormuş. Aldınız güzel mı fiyatları? Göktaşı fiyatlarını aldınız mı? Kaçtan gittiğini öğrendin. Yarın bir gün biri size bir göktaşı satmaya çalışırsa hiç aldanmayın. Siz bunlara şey yapmayın. Ben işler yolunda giderse şu Mars'ta zaten dünya kadar taş tesbihler falan getireceğim size. Tesbih mi? Sigara ağızlığı. Sigara ağızlığı mı? Ha. Yani bu göktaşından yapılan ne olabilir başka? Ben şeyi düşünüyorum. Pipo. Pipo olabilir. Baston getirebilirsin. İleriye yönelik olarak. Aha, içine de bıçak koyar böyle. Bıçak çok öyle bir olur. Şeyimiz var. Ondan sonra. Satranç getirirsin bak. Ona satranç taşı yaptır. Adam güzel satranç söylüyor. Satranç taşı yaptır. Dama yaptır. Ondan sonra tavla go getir. Yaptır. Tavla olmaz. Tavla benim kırılır. Aklıma şey, bu bastonlarda hala eski espriler var. Niye lazerli baston yapmadılar? Lazerli baston derken hocam ne demek? Pointer olacak ucunda. Bunu baston üreticilerine buradan sesleniyorum. Pointer'lı baston mu? Ha ne güzel. Hemen gönderiyorum esprili ben. Esprili yaşlar ve bastona ihtiyacı olanlar için mi diyorsun? Ne için? Bir yaştan sonra ya evladım şunu getir falan diye insanlar bastonuyla işaret ediyor. Daha uzakta, daha böyle net bir noktayı işaret etmek için bence lazerli baston çok adam güzel haklı. Fikir. Çok güzel fikir. Bir numara. Hemen ben bugün Türk Patent Enstitüsü'ne gidip bu konuyla ilgili araştırmalarıma başlayacağım. Sen o zaman şimdiden git çünkü trafik. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir Önç ve Oktay Demirci ile günün gazetelerine bakıyoruz. Bugün tarih ne? 30 Ekim 2007. Salı. Salı. Hemen bir kenara not et Oktay. Yazıyor zaten her yerde. Doğru. O yüzden bir daha not etmemize gerek yok. Keselim mi? Neyi? Yani yazan yerden kesip bir yere yapıştıralım mı diye. Öyle önemli bir tarih mi? Önemli bir tarih. Bugün çünkü önemli bir tarih. Dünya en yaşlı hayvanı bulundu. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi hayırlı uğurlu olsun. Bu şey mi? Donla gazetelere çıkan adam mı? Ertuğrul Akbay mı? Ha. Yok o değil ya. Hayvan dedim. Ege'cim Ertuğrul abi orada öyle hayvan bir şey gibiyim falan diyordu ya. Kefir içtim hayvan gibiyim diye. Kefir af. Geçen gün birisi bana ayran niyetine kefir içirdi. O ne demek bunun ya? Bunun kefaretini ödeyeceksin dedim yani. Ayran yerine kefir içirdi olayını biraz aydınlatmanı istiyorum. Sen gene ucuz yırtmışsın. Ya sen öyle yakalayıp herkes bir şey mi içiriyorsun? Ya ben şimdi bir baktım böyle güzel bardakta içiyor. Böyle güzel lıkır lıkır da içiyor böyle hani çok lezzetli bir şeymiş gibi. Ha, sana sonradan içirecek olan. Ha şahıs. Ha. İsmini vermek istemiyorum burada. Ondan sonra dedim ne güzelmiş ya ve al al al çok güçlüler falan dedi. Ben böyle ağzımı diktim kana kana da içmek istiyorum ya. Bir böyle ağzım böyle bir... Kana kana ne demek içmek ya? Kana kanı bir tek testiden içilir benim bildiğim. Testiden içilmez ya. Testiden ilan girer. Efendim? İlan girer dedi, yılan girer. Yani testi görünmeyen kap ya. Görünmeyen kapların neydi o ya? Görünmeyen teorisi. O. Görünmeyen kaplar teorisine göre. Kutu koladan testi... da barda şey çıkıyordu değil oğlum mi? Oğlum o fizikte çıkıyordu. Şey kaplar yok ha, mu? Hemen böyle. Ya sabah sabah. Bileşik neyse, kaplar mı? Ha, bileşik kaplar. Tamam, bileşik kaplar doğru. Bileşik testiler silsilesinden çıkar zaten. Bu bildiğimiz hayvan ya, bildiğin güzel hayvan 405 yaşında olduğu tespit edilmiş. Deniz tarağı. Kaplum... Deniz neyi? Deniz tarağı. 405 yaşında fakat hayvanı bulmuşlar. Suyun dibinde çıkarmışlar, güzel fotoğraflamışlar falan deniz tarağını. Ondan sonra hayvan da istiyordum tamam dedim. Öl. Ya bence özellikle öldürdüler. Şimdi dünya en yaşlı hayvanını bulduk 405 diye böyle bunu kaydediyorlar. Hı. Seneye o kaydı bir daha düzeltmek lazım. Bir daha düzeltmek lazım. Bulduk en yaşlı. Zaten buna yetişen de olmaz. Biz bunu burada öldürelim diye ezdiler mi ayaklarıyla yok falan? Yok abi deniz tarağı dediğimiz şey zaten benim gördüğüm gibi kadarıyla midye tipi bir şey. Evet. Kabuklu mabuklu. Bence orada birilerinin canı çekmiştir ya da... Bunun adı niye deniz tarağı? Bunun adı deniz aynısı olsa daha iyi yani. Hani... Tarakla hiç alakası yok görünen şeyin. Nasıl tarakla alakası yok? Bildiğin tarak işte. Abi ne alakası var ya onun? Ayna hani böyle bir midye kabuğu, içi ayna falan filan desen böyle bir şey var mı? Veya şey düşün, tarak bir yatak düşün tırmık, böyle. Tırmık falan midye şey gibi. Kirpiye tarak desen daha güzel. Kirpiye niye tarak fırça diyorsun? Fırça de veya. Fırça de fırça. Ha, kirpiye fırça olur. Kirpiye fırça de. Tarağı da tarak da. Bunun üstü böyle çizgili çizgili ya. Bir yerden kırarsan aynen tarak gibi olur. Ne, ama nasıl anlamışlar abicim 405 yaşında olduğunu? Şöyle ben hemen sana söyleyeyim. Bir de hemen ölmüş hayvan. Hemen konuşamamışlar. 405 yaşında denizin. Hayır, bir de yani dalmışlar onu suyun altında mı anlamışlar 405 yaşında? Belki yanındaki 410 yaşında. Oğlum bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bugüne kadar bulunan pek şeyler vardı. Neydi? Amerika'da 4844 yaşında bir çam ağacı bulunmuştu. Biraz daha yaşlıymış o. Biraz daha yaşlı. Ama ne hayvan değil. O zaman hayvan deniz tarafı. Hayvan değil Oktay'ım. Hmm. Ağaç hayvanı. Doğru. Neyse ama sonuçta neyi buldular? Araştırmacılar sıkıcı bir hayat uzun bir hayat demek. Hmm. Sıkıcı bir hayat uzun yaşatıyor olabilir. O yüzden ne kadar sıkıcı hayat o kadar uzun şey arkadaşlarını gömebilme imkanı. Tereyağı ve yoğurtla mı ben bu yaşıma geldim demiş. Ya, tek eğlence. Sen ne yapıyorsun mesela? Bütün gün mesela ben kendimden örnek vereyim. Bilgisayardayım. Evet. Televizyondayım. Dünyanın en eğlenceli şeyleri bunlar. Senin ben onun sana yerine sabah bilgisayar yerine yoğurt. Akşam da tereyağı. Tereyağı bir de çok yararlı. Niye sen tereyağına şey yaptın? Ne bileyim öyle diyorlar abi. Tereyağı, yoğurt, dengeli bir tane daha var. Portakal kefir suyu gibi bir şey. Onu burada şey yapmayalım. Bunu 45 senedir içen adamların çok yaşadığı ben biliyorum. Yiyen içen. İşte yani bunu siz kendinize artık düsturmayın. Sıkıcılık diye ne yapabiliriz ki yani? Kendimiz bizim hayatımız sıkıcı. Her sabah geliyoruz şuraya. Gidiyoruz yaptığımız şey belli. Daha sıkıcı. Bu tarağa özeniyorum ben şimdi. Onun ne özeniyorsun? 405 az değil ya. Yani zaten 405'te sıkıcı yaşa. 300'ü geçtikten sonra son düzlükte biraz eğlenmeye kalksan gene senden çok eğlenecek 100 yıl. Şimdi bütün teoriler alt üst ettiler ya. Mesela biz dünyanın en eğlenceli şeylerinden bir tanesi olacaktı. Yaşlanacaktık, birbirimizi gömecektik. En büyük, en güzel anlarımızı orada geçirecektik. Şimdi maalesef benim özellikle de işte 96 gibi bir planım vardı benim. Ama maalesef şu an itibariyle çok da uzun bir hayat beni beklemiyor maalesef. İşte Deniz Tarağı dedim bu. Deniz Tarağı'nın bütün hayatını alt üst etmişler ya. Şunu bulalım da bir kaç yaşında olduğunu tespit edelim diye. Şimdi o araştırma nerede bulunmuş bu hayvan? Bu hayvanı nerede bulmuşlar? Ben onlar sana da zan altında ben sana söyleyeyim. Bu şeyde araştırırken ya ölmüş hayvan. Denizin dibinde İngiliz Yaşlılara Yardım Vakfı var. Bunu yapan, araştırmayı yapan ben vakfı söyleyeyim sana. Ondan sonra İngiltere yakınlarındaki bir şeydi ha. Galapagos'ta da kaplumbağa varmış 176 yaşında. İster misiniz öyle bir şey? Ya şimdi hep ya odun gibi yaşayacağız 4500 yıl. Evet. Ya deniz tarağı gibi yaşayacağız 400 yıl. Evet. Kaplumbağalar var 176 böyle yani yıl. Böyle insan gibi şöyle bir 100-280 zaten yaşayan var ya. Yani. Ben de şu seksli meksi falan diyeceksin. 100-150 yıl insan gibi yaşama ama bunun içinde eğlencesi de var efendim yılda. Biz de sadece eğlence demiyoruz tatili ki. Yani eğlenceli zamanlar böyle bir yılbaşın var. Bunlardan böyle genlerini falan alıp da bunu böyle bir ilaca koyamıyorlar mı? Gerçi ya bir şey fırlatabilir miyim? Deniz tarağı geni yuttum. Ben de şimdi artık yarı deniz tarağıyım diye bir şey olmadığını az çok kestim. Sonra çocuklar etrafında senin parmakla seni göstererek deniz tarağı, deniz tarağı diye dolandıkları zaman ne diyeceksin? Peki ne diyeceğim biliyorum. Biraz bekleyeceğim bir 100 yıl kadar. Evet. O kadara da gerek yok. Bir 60 yıl bekledikten sonra hepsini hastanede yataklarına geçeceğim. Ne oldu çocuklar dönemiyorsunuz galiba. Çekeyim mi lan çekeyim mi diye oksijen tüplerini çekeceğim. Bu işler hep sabır işi. Doğru. Packer gibi düşün. Packer kim? Packer. Texas Hold'em Packer. Ha. O da bütün kaybetmişsin diyorlar. Evet gece vakti hiç girişmemek lazım. Gece vakti girişmemek lazım. Ne yapmak lazım? Çünkü belli bir saatten sonra ne oluyor? Uğursuz saatler dediğimiz saatlere giriyorsunuz. Uyku geliyor. Uyku girer bedene, Packer çıkar bedenden. Doğru. Derler. Ne yapacağız şimdi deniz tarağına özeneceğiz. Deniz tarağını ben sana söyleyeyim güzel bu istiridye gibi düşün güzel deniz tarağını limonunu sıkıyorsun hafif biraz sarımsak sos. Öyle bir şey mi bu ya? Yani 400 yaşıyor ama ben de şahane yiyorum onu. Yani adamlar da yemişler güzel 405 yaşında biraz belki tadında bir şey olur mesela. Ölü kuzu hayvan yenir mi ya? Hayır. Niye süt danasını yiyorsun ama bildiğim kadarıyla. Hakikaten yenen bir şey bu deniz tarağı. Ha? Yenen bir şey. Tarator dediğin şey işte bu ya. Ha. Tabii ya bas sarımsaklı şeyini deniz tarağına doyarsın. Gerçi biraz şeyden alırken bir sıkıntı yaratıyor balıkçıdan alırken. O adam biraz abi onu taze tarak var ya vereyim mi falan diyor. Çünkü hepsi deniz mahsulü ya. Bir kuaförden deniz tarağı var bir de üretme tarak var. Biliyorsun iki çeşit tarak var hayatta. Bunun yavruları 100 yaşında falan herhalde. Tabii tabii. Çocuklarımın mürvetini gördüm artık ölebilirim demiş. Gönül rahatıyla. Var böyleyken böyle. Güzel bir haberle daha ver bakalım. Neler var haberlerinde? Ne oldu Oktay? Ver. Ne vereceğim? Vereceğimi verdim. Tamam, bir tane daha çok önemli. Gene eskilere uzanacağız bugün. Hmm. Tarihi biraz haberle verdik. Çünkü demin 400 yıl öncesine gittik. Tabii, milattan önce de 400'e gideceğiz şimdi. Hmm. Sen geçtiğimiz günlerde vermiştin Tutankhamun. Tutankhamun diye bir birader vardı 18 yaşında. Hmm. Ne yaptı? Attan mı düşmüştü? Ne olmuştu? Onu bir ters at arabasından düşerek. Attan düşüp yoğurdu üfleyerek yiyordu. Şimdi bunun maalesef şeyinden çalmışlar. İki tane şeyini çalmışlar mezarından. Aa, sene 1926'da yeni fark edilmiş bu. 1926'da çalınmış, daha yeni mi fark edilmiş? Evet abi, bir tanesi bunun mücevherleri varmış. Onu yeni fark etmişler. Mücevheri çalınmış. Bir de çok affedersiniz. Ya mücevheri nasıl çalıyorsun Firavun, onu anlamıyorum. Yani zaten bunun bir tane künyesi vardır. Tutankhamun diye. Tabii. Sen şimdi kolunda Tutankhamun diye şeyle dolaşır mısın? Ya ben dolaş, hayır, Tutankhamun'u onu erittirirsin. Tutankhamun. Ben sana bir şey. Eğer adın, bak, Tutankhamun. Tutan. Yani Atakan'a çevirirsin onu rahatlıkla. Tamam, Atakan'a çevirdin işte, hop. Fazlasını da ne yaptın? Belki eşine falan küpe. Bir saniye. Ben size söyleyeyim mi? Tutankhamun'un harflerinden neler çıkarttı? Bir dakika. Tutan. Murat çıkıyor, yok. Tamam. Zaten erittikten sonra Fahir de yazdırırsın ona ya. Bir dakika. Bak, Tankut. Tankut çıkıyor. Çok güzel. Tankut'u yaptık. Tankut'u yapınca bak elimde neler kaldı? Amon kaldı. Amon kaldı. Onu sen değerlendirsin. Onu ben bir şey söyleyeyim mi? Bilen biri yapmıştır bunu. Nasıl bilen biri? Abi herkes öyle girip de 1926 senesinde Tutankhamon'un olduğu yere çalmaya cesaret edemez. Yani muhakkak içeriden biri yapmıştır onu. Bunlar şeyle gömülüyorlar ya. Neyle gömülüyor? Gömülüyor işte abi. Bütün bunun hizmetçileri, efendim ne derler, uşakları, köleleri falan, köleleri, onlardan biri, amcası. Yani büyük ihtimal gömüldükten sonra orada zaten öleceğiz diye beklerlerken eşeliyorlar falan herhalde. Niye eşeliyorlar ya? Tutankhamon'u işte. Ne yapacaksın, seni piramide kapatsalar? Çok özür dilerim de niye sen bir tane filmden etkilenmişsin? Öyle piramide kapam, canlı canlı koymuyorlar zaten. Nasıl abi, bu piramidin görevlileri yok mu? Var, temizlik ihalesini almış bizim, tamam işte. Bir Osman abi var. Onda. Tamam işte, o bakımını yapan bilmem nasıl neyi. Zaten sadece mücevher değil zaten, sadece çalınan. Çok bir şey daha var demişti, doğru. Bir şey daha var. Şey demişti. Yeni fark etmişler. 18 yaşında çocuk, biliyorsunuz bir de. Çocuk da demeyeyim, genç, tam şey çağı, deli çağı. Delikanlılık çağı. Tutankhamun'un zingoyu. Neyi? Anlamadım ben neyi. Ben de anlamadım. Zingo ne demek? Zingo bir mısır şeyi mi? Zingo bir mısır şeyi. Sama zingo diye geçer. Kılıç mı ne? Ya kılıç gibi değil de şöyle. Şimdi elbette ki Tutankhamon'u güzelce paketliyorlar, foşetliyorlar. Tamam. Her bölümde stretch ayrı. Folyo. Tabii stretch folyo olmadığından. Ha. Ne o bir şeye sarıyorlar. Bir işte. Şeye güzel. Mumya dediğimiz hadise. Hadise o. Sararken tabii her yerini sarıyorlar. Ellerini sarıyorlar. Sararken ayaklarını sarıyorlar. Yani ne kadar şey varsa hepsini sarıyorlar. Maya bölgesinde de ki üstünde bir güzel tatlı bir mayo bulunamamış Tutankhamon'a. Güzel her tarafını sarmışlar. O parçayı da almışlar toplam. Hangi parçayı? Ben yine anlamadım. Maya bölgesi mi? Maya bölgeleri var işte. İnkalar, Mayalar. Hep o bölge orada bölge ayrılmış. Orada da piramitler var. Ne? Yani oradan bizim piramide mi transfer etmiş? Şöyle o zaman şimdi. Tutankhamon'u yatır. Tamam. Yatırdım. Tamam mı? Güzelce güzel masaja başla ayaklardan şöyle. Masaj. Ölü Tutankhamon'u mu masaj yapayım? Canlısına yap. 18 yaşında. Niye masaj yapacağım ben? Ha, tabii Firavun'u. Firavun. Senden masaj yapmanı istiyor. Diye şey. Ben masaj yapayım, siz de yelpaze yapın. Ha, güzelce yelpaze yapar. Ne oldu Tutankhamon? Bir şey oldu böyle bir. Mayıştı. Mayıştı. Güzelce uyudu. Üstünü örtün. Sakın açmayın. Evet. Ya abicim, söylettiremiyorsunuz. Bilimsel konuşabilir miyim? Çünkü bilimsel olduğunu yok. Bilimsel konuşmasın. Yani bilim... Çünkü herkes anlamıyor o zaman. Hayır. Biz böyle genelde hitap etmeye çalışıyoruz. Herkesi dinleyen herkes anlayabileceği bir şeydi. Anladım olsun. Da mesela çok özür dilerim. Mücevher gibi bir şey mi Fahir? Yok, seks gibi bir şey. Hayır, şöyle bir şey yani. Ne seks gibi bir şey, ne demek ya? Ya hayır, bir şey anlatamadım ki, bir söyletmedim. Davranışı mı çalınmış? Bir masaj diyorsun, bir mücevher diyorsun, anlamadık ki. Şimdi normalde seks diyeyim, seks bilimsel ya. Hı-hı. Bilimsel adı seks. Çok bilimsel. Çok bilimsel. Çok bilimsel ya. Evet. Tamam, o zaman başka size başka bir şeyden çıkayım. Ha mesela bilimsel adı atıyorum mesela. Felis domesticus mesela. Ne o? Kedi. Ha, kedi. Evet bak, çok güzel. Çok güzel bir örnekten gittin. Bravo. Tebrik ediyorum. Mesela Felis domesticus. Bunun nedir? Bilimsel adıdır. Biz Hanzo'lar ne diyoruz? Kedi diyoruz. Evet. Şimdi Tutankhamon'un bir parçası eksik. Bu penis domesticus mu? Bravo. Penis domesticus. Sen al orada. Yani ne yapacaklarsa onu da bilmiyorum ki. Tarihi böyle. Kesin büyü falandır ya. Böyle bir manyak adamlar. Yok, firavun şeyi çok iyi geliyor. Ve neye iyi geldiği de belli. Öyle ya, yani şey, kaplan. Kaplanınkini yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Bu da böyle. Firavunun yani, gez bütün piramitleri, hepsinde bence kesilmiştir. Şimdi abi bu Tutankamon şey değil mi? Kapalı bir sistem değil mi? Kapalı, kapalı devre sistemine göre çalışmıyor şu anda. Tabii kapalı devre yayın yapıyor. Peki ortadaki penis domesticus. Hı-hı. Nasıl anlaşılıyor abi Tutankamon'un domesticus'u? Daha zaten yeni anlaşılmış oğlum. Yeni fark etmişler. Nerede fark etmişler? Teknolojinin ilerlemesiyle herhalde. Nasıl bir şey araştırmacı bunlar? İlk bulduklarında ben böyle bir kazı ekibinde olsam, hı-hı, bir şey bulduk. Tabii ya, mezarı yani bulduk, kapağını açtık, mumya gördük. Hemen ben her yerini açar bakarım ya. Bir yoklarsın yani. Biz, yok, var mı? Şey mi? Ben şeyde bakalım. Aa, vay be. Neyin şakasını yaptın? Bak nasıl manalı manalı bakıyor. Binlerce yıllık bir sır kapısı açıyor. Bunu tamam söyle en başta da, sonra bir şakalaşma falan olmaz mı? Ege şey yapar, ben eminim oradaki şey. Binlerce yıllık sır kapısı aranır. Bala baba ba diye. Profesör, profesör bak hele diye. Yapılır yani bu. Evet, yapılır bu. Yapılmıştır aslında. Yapıldığı için de. Ama yalap şap yapılmış ki anlamamışlar. Buradan lütfen Mısır tarihçileri. Mısır tarihçileri demeyeyim de, eğer böyle bir şey bulduysak lütfen dokunmadan bulduğumuz gibi. Çünkü tarihimize bu şekilde sahip çıkmalıyız. Mısırlılar adına konuşuyorum. Teşekkürler. Çünkü bari o tarihten bir parça ne oldu? Hem de koca bir parça eksik oldu. Koca bir parça mı? Ya yok, koca bir parça demeyelim de anlam yüklü yani. Ha doğru. Yani taşıdığı anlam olarak diyorsun, doğru. Başına gelmeye kalmamış Tutankamon'un ya. Yani, yazık ya. Attan düş, ondan sonra o da yetmezmiş gibi. Yani adın çıkacak binlerce yıl sonra çaptan düş. Adın şey çıksın. La bu Tutankamon bırak ya, bunun şey yok başkan diye millet konuşsun yani. Daha kendininkini tutamamış. Kime Tutankamon demiş. Ah ah Tutankamon. Çocuk demek ki çok ah aldı. Çok. Çocuk mu? Hmm. 18 yaşında da ana baba ahı aldı diyorlar. Anası da bunun şeyi ya. Babasını boğdurmuş ya bu. Ondan. Tahta çıkmak için. Ama tam boğmadan önce beddua ettiği için babası, süt de kesmediği için. Otomatikman. Anasının da sütü kesmiyormuş bunu, çünkü hiç emmemiş Tutankamon. Tabii canım, direkt abdominallerle neyle beslemişler? Mamayla beslemişler. Tabii çöl mamaları. Çöl maması. Deve sütü ve çöl maması. Çok güzel. Deve sütüne o çöl toprağını karıştırıyor musun? Güzel sana mama. Bir bardağa 5 kaşık falan gibi bir şey. 5 kaşık mı? Tabii canım, şahane oldu. İyiymiş baba. O zaman ben artık böyle bir sizi uğurlayayım. Bu rahatlığı da sponsor geldikten sonra bulamazsınız. Sponsor mu? Bak onu hatırlattın, iyi oldu ya. Ya bunlar son şeyler. Aklıma şöyle bir şarkı geldi. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın.